International Islamic Research Center. لوگوں کے سامنے ایسے اقوال ایسے افعال پیش کرنا جس سے یہ ثابت ہو کہ میں تو بہت ہی بڑا ہوں، جبکہ انسان تو یہ بات سمجھائی کہ جس حال میں اللہ تمہیں رکھے اس حال میں خوشی کا اظہار کرو. اسلامک ریسرچ سینٹر.